was when I ruled the world. 538. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. I'm in a daydream looking back. You keep me rushing like a light beam to the past. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. De 538 ochtendshow, net al even naar de stem geluisterd voor begin de dag met een mooi bedrag. Ja. Ja. En wat een mooi bedrag is het, hè? 538 absoluut. Euro ja, als hoofdprijs op het rad. Dan moet het rad wel goed vallen, ja. Ja, maar ik ga een slechte week. Ja, dat klopt, ja. Tenminste, elke euro is lekker, hè? Laten we dat voorop staan. Maar toch. Er gaat, het is geen vetpot. Kijk, als je 538 euro kan winnen en het rad komt uit op 50 euro... is toch een beetje... Dat voelt niet helemaal lekker. En er kan niemand iets aan doen, dat is het lot. Maar ik heb zomaar het gevoel... Ja, ook. Ik heb het gevoel dat wij voor 538 euro gaan spelen vandaag. Nou, ik weet niet waarom, dat is lekker. Dat zou een fijne zijn. Als laatste ook voorlopig, want na vandaag gaan wij stemmenjacht spelen. In de ochtendshow ook. Dus we gaan dan eventjes begin de dag met een mooi bedrag parkeren. Dus we nemen er zeker geen afscheid van. Oost kan je ons wel inhuren voor op zaterdag. Bij je bedrijfsfeest. Ja, of in de avonduren. Met dat rad langskomen. Overdag. En dan kunnen we er ook alles op zetten. Emmer saté-saus, een jerrycan, benzine. Wat je erop wil. Wij zijn een soort chameleons. We passen je aan de, daar waar we staan. Maar gewoon een pubquizje van een uur. En dan rad erbij. Moet je eens kijken. Begin de dag met een mooi bedrag. Kom naar je toe deze zomer. Onder die noemer hadden wij dit bedacht. Jij doet pubquiz, hè? Pubquiz doe ik wel eens, ja. Oh ja. Ik zag niet trouwens. Je gaat in een tv-programma meedoen. De music, ja, dat klopt, ja. De music met Iron samen. Ja. Waarom moet jij daar alleen maar voor? Ik weet het. Hoe heet dat ding? I've got the music in. Is het al opgenomen? Nee, dinsdag gaan we het opnemen. Dinsdagavond. En wat is het idee dan? Ik heb geen idee. Ja, je weet toch wel wat voor spel. Nee, het programma is er nog niet, dus... Nee, maar ze hebben je toch wel verteld. Ja, nee, het is een muziekprogramma. En het is gaat het een quiz? Het is niet helemaal een quiz. Moet je dansjes doen? Het is een spelprogramma waarin je onder andere een liedje moet raden... dat op een andere melodie wordt gezongen, maar dat wel bestaande tekst. Dat hebben ze gepikt van ons. Ja, nou ja, er zitten 100%. Allerlei onderdelen in. Maar ik moet me nog even in verdiepen wat precies de bedoeling is. Okay. En tegen wie speel jij? Want ik zie hier... Tegen Erik de Zwart en zijn dochter. Aha, dat is leuk. Battle of the Radio. Ja, dat was een beetje het idee. Ah, leuk man. Dus. Want Martien en Maxime, die doen Maxime, hè, moet je eigenlijk zeggen, die doet mee. Ja. En André Haas is met zijn zwager, dus de partner van zijn zus, Erik Svennes. Ja. En dan Danny de Munk en zijn zoon, die doen mee. Ja. Walter Kroes en dochter, is het Pamela of Pamela? Pamela. Pamela van Toto. Rolf Sanchez en zijn manager. Even kijken. Oh, ze heeft een hele aardige manager. Ja, Ruud is een topper. Ruud is een toppertje. Erik de Zwarte en zijn dochter dan. Iron en Tim. Ja. En Django McCroy en zijn schoonvader. Het staat hier Django McCroy en zijn schoonvader Frank Lammers. Maar het is natuurlijk. En Frank Lammers. Maar eigenlijk lijkt het alsof je een familielid had moeten meenemen. Ja, maar Iron en Tim en zijn familie. Waar helemaal niet, weten we niet. Dat is een lang verhaal. Iron Klein. Ja. Niet te geloven. Maar goed. Ja. Nee, maar ja, ze vroegen dat. Hartstikke leuk. Maar jij kan moeilijk nee zeggen. Nee, ik vind dit leuk, Rick. Ja, je bent gewoon jaloers. 100%. Maar jij wil helemaal niet meedoen. Nee, want het mooie is altijd dat als we jou vragen, ga je mee? Dan zeg je, nee, daar begin ik niet aan. Ik was voor een ander programma, en dat is toch ook niet leuk. Ik was voor een ander programma gevraagd. Ja. Dat zou maandag zijn, die opnames. Ja. Dat is iets dat je aan tafel zit en een leugen moet vertellen. Of oh, ja. Maar daar ben ik voor afgezegd. Oh. Ja, dat is toch dat je dan denkt, hè? Voor afgezegd? Ja, dat is toch niet aardig. Is dat met Britt Dekker? Ik zou niet weten. Maar waarom werd het dat afgezegd? Dat is wel heel dan? Leuk. Ja, voor mij, ze zeiden de verhouding man-vrouw kregen ze niet helemaal passen. Dan denk ik, ja, zeg dan lekker Thomas van Groningen af. Ja. Ja. Hè? Dan krijg je... Nou, het is wel een dikke bezetting. Ja, hele. Voel je toch een beetje afgewezen. Maar is dat een leugen die jij zelf moet verzinnen? Of volgens mij moet één iemand de waarheid zeggen en de andere moet liegen. En dan krijg je allemaal vragen op je af. En dan moet je gewoon helemaal meespelen alsof jij dan wel... Het interessante hier was namelijk aan, en daar sloeg ik een beetje op aan, je kon de pot winnen. Oh. En ik denk, nou, dat is toch lekker. Als je gewoon met een goede, goed gevulde pot naar huis kan. Ik ga graag het voorjaar komt eraan, het zonnetje, dus... Ik heb een goede plek voor een pot. Ja. Ik ga me ook opgeven. Voor een pot? Ja. De stem vandaag bij ons op de band voor 538 euro. Want zo kwamen we erop. Dat is deze. Het is vreselijk. Nu weet ik het. Ja, ik weet hem. Ineens. Hij is niet zo moeilijk, denk ik. Hij plopt. 0909-3000-538. Het is vreselijk. Als jij de stem denkt te herkennen en op die manier kans wil maken op de hoofdprijs hier op het rad, 538 euro. Het is vreselijk. Je kan nu bellen 0909-3000-538. En wie weet, zometeen hier op de radio ben jij degene die het goede antwoord geeft. En kunnen we je een heerlijk bedrag overmaken. Begin de dag met een mooi bedrag. Bel maar als je mee wilt spelen. En wie weet, toch zometeen. Chin Chin India is dit. Ja, Rick die had ook naar het weerbericht gekeken. Die denkt, sunshine, sunshine, dan moeten we deze even draaien. Om 19 minuten over 9 uur. Zometeen Rob Schepers, de week in one-liners. Maar voor het zover is natuurlijk bij ons in de ochtendshow nog eventjes een moment om geld te verdienen. Met deze stem vandaag. Het is vreselijk. Ja, het is vreselijk. Wie heeft dat gezegd? Begin de dag. Ja. Begin de dag. Wie zou dat nou eens kunnen zijn? Begin de dag. Begin de dag met een mooi bedrag. Bel dan even met 0909-3058 en win een geweldig leuk geldbedrag. Zometeen gaat er voor de laatste keer voorlopig aan het rad gedraaid worden. Dus ja, het lot van de volgende kandidaat ligt misschien wel in jouw handen, Sophie. Ja, dat doet het natuurlijk altijd met begin de dag. Ja. Maar ik vind het nu wel extra spannend omdat het mijn laatste is voorlopig. Ja, dat wou ik maar zeggen. Ja. Wij verwachten een hoog geldbedrag. Ik ga mijn best doen. Ja. Gijs, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het zou lekker zijn als Sophie voor jou een mooi geldbedrag bij elkaar draait. Want jij weet wie het is, hè? Ik denk dat het Valentijn Driessen is. Valentijn Driessen, u kent hem wel. De sportverslaggever, voetbalcommentator van de Telegraaf. Ik vind hem zo goed. Is hij chef voetbal eigenlijk? Chef in de sport. Dit is Valentijn Driessen, zeg jij. Het is vreselijk. Oh ja. Ja. Nee, grappig. Had gekund, maar het is hem niet, Gijs. Ah, jammer. Niks aan te doen. Johan, goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij voetbalsupporter, Johan? Nee, helemaal niet. Oh. Nee, we waren gisteren namelijk op zoek naar voetbalsupporters. 45 plus met de naam Johan. Ja, dat is namelijk de doorsnee voetbalsupporter in Nederland. Ja, maar dat de eerste klopt wel, maar de tweede niet. Oké. Wie zoeken wij vandaag qua stem? Ja, ik dacht Joep van Teck. Joep van Teck? De cabaretier. Even horen. Ja. Het is vreselijk. Ah, nee. Nee, dat is niet goed, Johan. Ja, helaas. Hey, mooi weekend. Hoi, hoi. Ja, dankjewel. Hoi, hoi. Ilse, goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat hem oplossen, hè? Nou, ik hoop het wel. En het zou heel fijn zijn als ik het kan winnen. Maar over een paar dagen vlieg ik met vakantie. Oh, waar ga je naartoe, ja. Josse? Naar Suriname. Oh, wat heerlijk. Lekker, man. Oh. Zeker. Ja. En hoe lang? Voor 6 weken. Zes weken? Hallo dan. Ja. Oh, mogen we mee? Ja. Vind je het leuk als we meegaan? Mag wel hoor. Ja. En ik spaar mijn vakantie voor zeker voor lange vakantie, hè? Oh. 6 weken, dat is... Ja, maar dan ben je waarschijnlijk hier voor 2 jaar niet op vakantie geweest. Nee, ik ben ook 2 jaar niet met vakantie geweest. Zie je wel. Ah, ja. Kijk, ja. Dan kan je dat veroorloven natuurlijk. Ja. Ilse, wie zoeken wij vandaag? Nou, als ik me niet vergis, is het Gerard Joling. Gerard Joling? Als je niet vergist. Ja, hopelijk wel. Even horen hoor. Het is vreselijk. Nee, nee, Ilse. Het is niet Gerard Joling. Ik had je zo gegund. Ja. Oh, jammer. Ja. Wat zonde. Nou. Hey, maar toch een fijne vakantie, hè? Geniet. Ja. Dankjewel. Tot over 6 weken. Oké, doei doei. Dag, doei. Hoi, hoi, Ilse. 6 weken. Heerlijk. Oh, heerlijk. Man. Menno, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Nou, weet jij dan wie we zoeken? Lijkt me wel. Ja, ik denk het wel. Maar weet je het zeker? Ja. Ja, 100%. 100%. Zo. Ik vind mensen die dat zeggen, dat zijn meestal... Hè? Nou, wie zoeken we, Benno? Wij zoeken Rutger Kastricum. 100%. Rutger Kastricum. 100%. Even luisteren. Het is vreselijk. Ja, het is goed! Wat een draai. De laatste draai is Rutger Kastricum. Menno. Mooi, wat een draai. Hey. Wat ik heb hier allemaal gevoel in gelegd. Nou, zien we. Ah, maar er zat ook een beetje woede bij dat gevoel, volgens mij, ja. Ja, maar het moet wel eerlijk. Het moet helemaal niet eerlijk. Het is ook best een lekker geld. Het is hoger dan wat ik de hele week heb gedraaid. Juist. Dus het is 125 euro. Lekker! Ah, lekker, dankjewel. Alsjeblieft, Menno, ga je wat leuks doen het weekend? Nou, morgen werken, maar ik ben de zolder aan het verbouwen. Dus alle eurotjes zijn van pas, hè. Komt van pas. Dure hobby, zolders verbouwen. Zeker. Ja, klopt, ja. We maken het geld over en een mooi weekend. Hartstikke dankjewel, fijne uitzending. Hoi, hoi. Menno wint 125 euro in begin de dag met een mooi bedrag. En wij hebben de smulschijf nog voor je klaar liggen. Oh, nog niet gedraaid. Dat is van Samuel Welte deze week met de bankzitters. En dit is de nieuwe smulschijf. Uitslover. Ik ben de eerste die komt en de laatste die gaat. Ik zet een fles aan mijn mond, gooi de spotlights maar aan. Want als ik heb gesopen, ga ik er altijd in geloven. Maar terwijl ik denk dat ik hier het geitje ben, komt dat bij niemand over. De ene na de andere vrouw, vraag wat is er mis met jou? Ik ben een uitslover, ik kan niet thuis komen, voor ik een saldo heb. De DJ heb gevraagd, draai Maserati. Ik ben een uitslover, een echte vijfgozer. Ik heb een veel te grote bek, maar mijn hart is klein. Ja, ik ben geboren om een uitslover te zijn. Ja, ja, ja, ja, om een uitslover te zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kijk even voor, want ik hoor niet in de rij. Ik wil een rondje voor de zaak en de bon is op mij. Consequenties vliegen aan me voorbij. Ik voel de schade van mijn daden pas aan het ontbijt. Maar voor nu zet ik de tent in de fik. De les bescheid, de heid, die heb ik gemist. Ik denk dat elke chick naar bed met me wil. Dus ik snap het niet.

Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt. Dit is jouw tijd. Oh, alsjeblieft. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking. Tuinhout Super Sale. Dit weekend bij Gamma de laagste prijsgarantie op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Goed zicht en gegarandeerd cooler. Ook voor een airco-check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl. James Autoservice. Vertrouwd op weg. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Ja, goedemorgen, 538, de ochtendshow en het weer voor vandaag. Nou, het is lente in Nederland en het blijft nog even zo. Vandaag zon en sluierwolken die elkaar afwisselen. Een temperatuur van 19 graden en de hele dag droog. En morgen lekker zonnig en dan ook een graad of 19. Rick, ja. Waar staan ze? Op de weg beginnen A2 Utrecht de Bos bij Empelbrug. Moeten we er niet een jingle van maken, Rick? Wat? Dat we laten zingen op de weg en dat jij daarna aan kan sluiten. Ja, is goed. Ja? A16 Breda Rotterdam bij Schravendeel 31 minuten. A28 Hogeweensvolle bij Staphorst 39. En Flitsers, daar zijn ze ook op de weg. Hè? A1 naar de afstand. Meestal aan de rechterkant 17,9. A2 Maastricht echt 251,4. En de laatste staan 7 Den Oever, Amsterdam bij Middenmeer, 44-4. Het is 3:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. De luchtaanvallen in het Midden-Oosten gaan maar door. Zo waren er de hele nacht Israëlische bombardementen in Beirut. Dat is de hoofdstad van Libanon, een belangrijke bondgenoot van Iran. Een explosie is de oorzaak van de brand vannacht in een woning in Amsterdam-Zuid, meldt stadszender AT5. 5 bewoners raakten lichtgewond en het pand brandde helemaal uit. Na de explosie wordt onderzoek gedaan. En de omhooggeschoten gasprijs heeft ervoor gezorgd dat meer mensen een warmtepomp in huis willen hebben. Installateurs die zeggen volgens het AD dat het aantal aanvragen met 15% is gestegen. Ach. Nou, Flo, dankjewel even voor nu. Wij gaan langzaam maar zeker richting de tijd zijn van 9:45. En dan hoor je hem, Rob Schepen. You stepped aside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart. Take it to the floor. Ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ. Oh, play a song of this pretty little lady. Oh, cause if she dances better, she look right now. Oh, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey. Your face got me so intrigued. I'm so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl. So please don't do that to me. Cause it would break my heart. Take it to the floor. Ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ. praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Me feel alive. Stars in de 50 ochtendshow. Straks Rob Schepers, de week in one-liners. Nog wat berichten voor Rick, die zijn binnengekomen. Maar ik, oh, Rick, wat dan? Rick is naar de wc. Het kan wel even duren. Dat is, ja, dat is vervelend. Nee, er zijn wat luisteraars die reageren op de verkeersinformatie dan zojuist. Rick geeft aan, nou ja, Rick geeft aan dat de file tussen Hogeveen en Zwolle met een lengte van 39 minuten rekening wordt gehouden. Ja, dat staat ik sta erin, zegt hier iemand, en al zeker anderhalf uur. Maar het staat zo goed als helemaal stil. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Sta je vlak voor Zwolle of ben je nog bij Hogeveen? Ja. Dat is nogal een verschil natuurlijk. Nou ja, in principe is de tijd die Rick aangeeft dan het is als je achteraan sluit. Maar okay. Er zijn meerdere luisteraars die ons erop attenderen dat de A28 bij Staphorst helemaal dicht zit. Ja, de hoofdrijbaan is afgesloten. Alles moet er af daar. Dus hou rekening met een langere vertragingstijd dan de 39. Maar het is daar een prachtige omgeving, hè? Dus je staat daar heerlijk. Ja. Nee, joh, man, verschrikkelijk. Oh. In de file staan is je bent er weer. Nee, maar in de file staan is het aller het is zonde van je tijd. Dat is niet leuk. Maar het heeft ook geen zin om je druk te maken. Jawel, maar... het heeft geen zin. Je moet misschien aan een afspraakje, moet je ergens op tijd zijn. Ja, jongens, dat is overmacht. Nee, maar wij hebben altijd makkelijk praten hier, van maak je niet zo druk. En dan kan je lekker lang naar de radio luisteren. Maar als je erin staat, is het gewoon super vervelend. Kijk, wat je niet meer moet doen, is tegenwoordig Google Maps volgen. Want dat doet iedereen. En dan sta je namelijk 2 afslagen verder. Nou, met z'n allen op zo'n binnendoorweg vast. Maar is Google Maps zo? Volgens mij is dat, houdt hij daar rekening mee. Ja, iedereen stuurt hij er toch af. Nee, want als het op een gegeven moment te druk wordt, dan kijkt hij gaat hij weer een andere route pakken. Hij gaat alleen jou eraf sturen. Nee hoor. Hij pakt altijd de snelste route. Ja, maar in eerste instantie, voordat iedereen op die B-weggetjes zit, dan ben je al een uur verder en dan loopt het daar vol. Ja, maar halverwege gaat hij dan een andere route voor. Dat gebeurt wel eens, Ik moet zeggen dat Maar dat doet hij toch bij iedereen? Nee, ja, dat Waze bijvoorbeeld, dat werkt wel goed hoor, moet ik zeggen. Ja. Dat je toch wel vaak merkt van, oh ja, nu is het sneller om op de snelweg te blijven, of nu is het sneller om eraf te gaan. Ja, ik vind het prima jongens, doe je ding. Dat heeft mij al veel tijd bespaard. Ik blijf lekker Google Maps gebruiken. Ja? Maar jij hebt voor mij ook geen idee waar jij rijdt. Nee, als je op de weg zit. Nee, jij bent met alles bezig. Weet je hoeveel kilometertjes ik maak in een week? Ja, maar bewust. Je kijkt dat je kilometers maakt, maar je hebt het best vaak. Dat je ook wel eens zelf in de auto zit dat je denkt, oh, ik ben hier al. Ja. Ja, ik moet zeggen, mijn ogen zijn niet meer het allerbeste. Overigens krijgen we hierdoor dat heel Staphorst vaststaat. Ja, zie je. Nou, dat gaat het allemaal lekker af bij Staphorst. Maar je moet eraf, want de snelweg is afgesloten. Dus je hebt niet echt een andere keuze in dit geval. Okay. Zometeen, Robbie Schepers, de Week in One-Liners, hoor je naar Duke. So in love with you. And I'm so in love with you. In de ochtendshow van 538. We hadden net natuurlijk in de verkeersinformatie, Rick zei ik van, moeten we daar niet een jingle van maken, dat op de weg, want dat is zo'n standaard antwoord dat Rick steeds geeft. Maar wij hebben zulke leuke luisteraars. Echt de leukste luisteraars van Nederland. We hebben namelijk iemand die heeft even met AI heeft die een jingle gemaakt daarvoor. Oh. Dus dan kunnen we in het vervolg als... En dan hebben we we hebben het weer gehad en dan gaan we naar het verkeer. En dan zeg ik, hey Rick, waar staan de files? En dan hoor je... Op de weg. Ja, op de weg. Is toch leuk? Is toch fantastisch? Is toch leuk? Op de weg, op de weg. Nou, dankjewel, hartstikke leuk. Want AI is toch ook fantastisch. Het is wel de snelheid. Zou je bijvoorbeeld ook grappen kunnen maken met AI? Dat doen Bas en Dylan iedere avond testen. Ja, maar leuke grappen. Is AI grappig? En de conclusie is eigenlijk altijd nee. Oké. Rob Schepers, goedemorgen. Goedemorgen, met een serie verse one-liners door AI geschreven. Hey, ik ben vanuit Sterksel en nul files hier, hè? Niks. Ja, helemaal niks. Je wil niemand naartoe, man. Nee. Nou. Nou, Rick, ik heb zitten denken, zou je één keer van mij gewoon file-informatie... willen doen dat er dan op de Beukenlaan in Sterksel ter hoogte van nummer 2 een file staat van 3 minuten... omdat Rob Schepers probeert achteruit een aanhanger in te parkeren. Zoiets, daar hebben we 1 keer voorbij komen. Het is de Beukenlaan? Nummer 2. Ja, okay. Ja, daar kunnen jullie allemaal ook aanbellen dit weekend. Ja, als je bij die leuk. Ik vind overigens een beetje overbodig om te zeggen dat er een file staat bij Staphorst, want die hele samenleving staat natuurlijk al decennia lang stil. Dus dat is een beetje dubbelop, toch? Nee hoor, ik vind Staphorst is echt heel gezellig. De kistenman, toch? Kistenmaker. De kistenmaker, ja. Discotheek, de kistenmaker. Een discotheek. Ah. Nou, zondag is naartoe gaan dan. Ja. Dat was een grapje natuurlijk. Rob, ja. Ben je er klaar voor? Helemaal. Mooi. De week in one-liners. Met Rob Schepers. Yes, yes, yes, yes. Zaterdag 28 februari. Een Amazonestam is van uitsterven gered omdat een van de 3 overgebleven vrouwen eindelijk een zoon heeft gebaard. Kregen de vrouwen in de Braziliaanse stam eerst allemaal dochters, nu allemaal zonen. Ja, ja, ja, ja. Wanneer je alleen binnen je eigen stam blijft voortplanten, dan leidt dat toch onherroepelijk tot inteelt, aldus de verontruste burgemeester van Volendam. Reactie van de moeder: ik ben dolgelukkig met mijn zoon en nu maar hopen dat het geen non-binaire transgender is, anders schieten we er natuurlijk nog een klote mee op. Zondag 1 maart, om de mogelijke dader van een verkrachting op te sporen, heeft de politie van Utrecht een levensecht hologram laten maken. Ik vind het eigenlijk niet kunnen dat een zedendelinquent overal met zijn kop in het openbaar te zien is. Aldus Ali B. Ik heb wel eens staan kijken naar een levensecht hologram van een diabetes type 2 patiënt met een hoed op. Maar dat was tijdens een concert van André Hazes. Een hologramconcert van Peter Beense kan technisch gezien niet, omdat het project er dan gekanteld zou moeten worden. Maandag 2 maart. De tv-pop van Carbonkel is voorlopig niet meer te zien in Museum Beeld en Geluid vanwege ongedierte in het bont rond zijn nek. Ik mag voorlopig het Erotiek Museum niet meer binnen vanwege een enorme carbonkel in mijn broek. Als ze het zero-tolerance-beleid voor ongedierte overal in Hilversum doorvoeren, dan kan Omroep Ongehoord Nederland wel sluiten. Het bleef helaas niet bij de pop van Carbonkel. Ook in de jas van zanger Doris bleken 2 motten te zitten. Dinsdag 3 maart in het Rijksmuseum is een nieuwe Rembrandt ontdekt. Dat is nog niks. Bij ons in het museum zijn laatst 27 nieuwe diersoorten ontdekt en een bontkraag, aldus de directeur van Beeld en Geluid. Onverwacht een oud en krakkelee portret ontdekken. Dat heeft Tim iedere ochtend als hij de studio Rix ziet zitten. Ik was even, denk nou, je gaat Florentien zeggen. Nee, ik moet het wel realistisch houden, Rick. Sorry. Curator tegen de museumdirecteur. Je kunt het nieuws vanavond al bekendmaken, maar het lijkt me verstandiger als je een nacht wacht. Woensdag 4 maart. Rapper Boef heeft naar eigen zeggen ruim 25.000 uitgegeven om Dubai te ontvluchten. Via een nationale crowdfundactie is inmiddels al ruim 30.000 ingezameld om hem morgen weer op een directe vlucht terug te sturen. Van de 25.000 was 1000 euro voor de vlucht zelf. De rest was toeslag voor de extra 34 koffers van zijn vriendin. Omdat Boef in zijn 5-sterrenhotel de afgelopen week verschillende lege schalen bij het buffet heeft gezien, weet hij naar eigen zeggen nu ook hoe de hongerwinter moet hebben aangevoeld. Donderdag 5 maart. Extinction Rebellion heeft de deuren van meer dan 30 scholen in Amsterdam dichtgelijnd.